od producenta za 1499 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Bardzo przyzwoity wynik, proszę Państwa. Dzień miał już 9 godzin i 43 minuty. Miał, bo słońce zaszło o 16.43. Program trzeci po 17.00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 12 dzień lutego, poniedziałek, serwis Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Prokuratura sprawdzi koncesję przyznaną spółce Autostrada Wielkopolska. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Połączymy się z Pjongczangiem i naszym specjalnym wysłannikiem na igrzyska i sprawdzimy, jak poradziły sobie nasze panczenistki. Powiemy też o tym, gdzie, kto i może w Rzeszowie skorzystać z bezpłatnych porad prawników. Prokuratura Krajowa sprawdzi umowy koncesyjne podpisane na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem. Śledztwo zlecił prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który uważa, że warunki umowy podpisanej w 1997 roku mogą być dla Skarbu Państwa niekorzystne, a opłaty na tej trasie zbyt wysokie. W jakim kierunku będzie toczyć się śledztwo, o tym mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Śledztwo będzie prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za zawarcie umowy na budowę eksploatację pierwszego i drugiego odcinka autostrady A2 między ministrem infrastruktury a spółką Autostrada Wielkopolska. Chodzi o koncesję przyznaną spółce Autostrada Wielkopolska. W myśl podpisanego porozumienia spółka przez 40 lat może ustalać wysokość opłat za korzystanie z drogi. Obecnie opłata za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady między Koninem a Nowym Tomyślem wynosi 60 zł. Należy wyjaśnić, dlaczego podjęto decyzję o tym, że koncesjonariusz ma nieograniczone możliwości w ustalaniu opłat za przejazd, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Taki niekontrolowany sposób prowadzenia polityki finansowej przez koncesjonariuszy nie powinien mieć miejsca. Jeżeli do tego doszło, należy zbadać, w jakich okolicznościach i dlaczego państwo polskie pozbawiło się możliwości wpływania na wysokość opłat. Umowa obowiązuje do 2037 roku, jest tajna. W stolicy Szwajcarii, Bernie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski odsłonił tablicę upamiętniającą polskich dyplomatów zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Na miejscu była nasza reporterka. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił o konieczności pamiętania i mówienia prawdy. Dlatego to robimy, żeby wszyscy o tym się dowiedzieli, żeby o tym dowiedzieli się Polacy, żeby o tym dowiedzieli się Żydzi, żeby o tym dowiedziała się Europa. Konstanty Rokicki był konsulem w czasie II wojny światowej, Kiel jego współpracownikiem. Ambasadorem w Szwajcarii był Aleksander Ładoś, a jego zastępcą Stefan Ryniewicz. W latach 1941-43 ta grupa na masową skalę wyrabiała paszporty państw Ameryki Łacińskiej, które pomogły ocalić polskich Żydów z Holokaustu. Na wielu dokumentach z tego okresu można rozpoznać pismo Rokickiego. Szacuje się, że grupa berneńska wyprodukowała od kilkuset do kilku tysięcy paszportów. Berno, Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne emocje na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Na 1500 i 3000 metrów ścigały się polskie panczenistki. Najlepsza z nich, Natalia Czerwonka, zajęła 9. miejsce. A więcej nasz specjalny wysłannik Tomek Gorazdowski. Tegoroczne wyniki panczenistek wskazywały na to, że o medale indywidualnie będzie bardzo ciężko. W zawodach Pucharu Świata Polki tylko czasami z rzadka zbliżały się do miejsca na podium, a wiadomo, że na igrzyska wszyscy szykują się nadzwyczajnie. Dziś na 1500 metrów Polki spisały się chyba wszystkie na miarę możliwości. Najlepiej pojechała Natalia Czerwonka, która zajęła 9. miejsce, Katarzyna Bachleda-Curuś była 13., a Luiza Złotkowska 17. No a na podium, tak, tego można było się spodziewać, głównie Holenderki. Wygrała Irin Wust przed nieoczekiwanie Japonką tak Kagi, która jechała w ostatnim biegu i wskoczyła pomiędzy trzy Holenderki. Pomarańczowi byli bardzo bliscy zdobycia wszystkich trzech medali, bo na trzecim miejscu oczywiście też Holenderka Marit Lenstra. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Kolejne emocje na zimowych igrzyskach w Pjongczangu, o tym mówił Tomek Gorazdowski, więcej także w serwisie sportowym. Kto nie może pozwolić sobie na poradę u prawnika, może przyjść do punktu bezpłatnych porad prawnych dla ubogich i w trudnej sytuacji życiowej w Rzeszowie. Porad prawnych udzielają prawnicy, którzy już wcześniej współpracowali z towarzystwem, mówi prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Aleksander Zacius. Każdy z biednych ludzi, ubogich, ale nie tylko, jakichś zagubionych może przyjść i porady prawne otrzymać. To jest bardzo istotna sprawa dla ludzi, którzy czasem mają bardzo duże kłopoty i z lokatorami, lub odwrotnie z właścicielami lokali, lub jakieś inne sprawy życiowe. Punkt bezpłatnych porad prawnych mieści się w kamienicy Rynek 7 w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Krzysztof Łoniewski w studiu, czyli sport. O występie naszych panczenistek na igrzyskach w Pjongczangu słyszeliśmy przed chwilą. W biatonowym biegu na dochodzenie nasze panie wypadły gorzej. Weronika Nowakowska zajęła 30. miejsce, Krystyna Guzik była 36., Monika Honisz 43., Magdalena Gwizdoń 49., po złoto pobiegła Niemka Laura Dallmayr. W rywalizacji biatlonistów po nieudanym sprincie tym razem plecy rywalom pokazał już Francuz Martin Fourcade. Jedyny Polak Grzegorz Guzik zajął 56. pozycję i stwierdził, że dla niego sam udział w tym biegu był wyróżnieniem. Cóż, każdy ma swoje cele. Co w sporcie pozaigrzyskowym? Łukasz Kubot i Marcelo Melo pokonali Ravena Klasena i Michaela Vinesa 7-6 i 7-5 i awansowali do ćwierćfinału tenisowego turnieju deblowego w Rotterdamie. Tymczasem Agnieszka Radwańska rozegra dziś pierwsze spotkanie w turnieju WTA w Doha. Rywalką Polki będzie Niemka Mona Bartel. I jeszcze ważny wątek dotyczący podejrzeń stosowania dopingu przez Rafała Majkę. U wątek ma się wpisywać w szerszą aferę dopingową we włoskim kolarstwie. Bomba z Majką wybuchła wczoraj, gdy na łamach La Gazzetta dello Sport ukazał się kolejny tekst poświęcony aferze. Opierał się na opublikowanym przez sędziego dochodzeń wstępnych, liczącym 114 stron, dokumencie sprawozdaniu. Obok zamieszczono maleńki tekścik, 7x7 cm, dotyczący Rafała Majki. Można mówić o przyczynku do głównego artykułu. W dokumencie cytowane są lub interpretowane słowa dyrektora zespołu Alto Pac Andrei Delnisty. Nie są to, wbrew temu co można przeczytać w niektórych polskich doniesieniach, zeznania Delnisty przed sądem czy choćby podczas przesłuchania. W dokumencie czytamy, Delnista dalej mówi, że jest mu wiadomo, czyli że gdzieś usłyszał, że Majka brał testosteron, gdy jako amatora trenował go Elsofrediani. Polak według Delnisty miał wyrzucać puste fiolki do ogródka pod oknem pokoju zajmowanego przez innego kolarza, Francesco Tomei. Chodzi więc o zasłyszaną gdzieś anegdotę. A dalej. Delnista mówi, że Majce zmienił się kształt szczęki dlatego, że u biorących testosteron i hormon wzrostu szczęka staje się bardziej kwadratowa. Nie wiemy więc nawet, co dokładnie powiedział Delnista. To interpretacja jego słów w luźnej rozmowie, a raczej ploteczkach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zatem jak słyszeliśmy, do sprawy trzeba podchodzić z dużym dystansem. Jeszcze kibicom futbolu przypomnimy, że dziś od 18:00 ostatni mecz pierwszej pozimowej przerwie kolejki w Lotto Ekstraklasie. Piast w Gliwicach spotka się z Jagiellonią, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego Android TV marki TCL 65 cali Ultra HD za 5499 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Legendarny Volkswagen Golf jest bliżej niż myślisz. W wyprzedaży rocznika 2017 kupisz go od ręki nawet do 15 tysięcy złotych taniej. To naprawdę legendarna okazja. Sprawdź też limitowaną ofertę na inne modele. Volkswagen. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polski kurczak filet z piersi XXL marki Rzeźnik. Tylko 9,90 za kilogram. A kabanosy klasyczne marki Tarczyński. 6,99 za opakowanie 400 gramów. Już teraz w Lidlu.

wciąż Stevie Wonder, prawie kwadrans po 16, po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jak powiedziałem, Marcin P., były szef Ambergold, zeznawał dziś przed warszawskim sądem okręgowym, a wystąpił w roli, proszę państwa, świadka w procesie cywilnym wytoczonym przez klientów poszkodowanych przez gdańską spółkę. Pozwanym jest tym razem Skarb Państwa za zaniechanie prokuratury w tej sprawie. Rozprawie przyglądała się Anna Rokicińska. Czego dowiedzieliśmy się? No niewiele. Zeznanie trwało jedynie 10 minut. Marcin B. przybył do sądu w obstawie antyterrorystów. Zdążył powiedzieć, że od czerwca do sierpnia 2012 roku wiedział o możliwości zatrzymania go przez policję i o potencjalnym przeszukaniu firmy. Nie chciał powiedzieć, skąd miał takie informacje. Odmawiał też odpowiedzi na inne pytania. Zeznał, że powodem upadłości spółki było postępowanie Komisji Nadzoru Finansowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Końcowy okres 2012 roku działalności spółki, czyli to był sierpień, na pewno doszło do wypowiedzenia rachunków bankowych spółki, które były głównym powodem ogłoszenia jej upadłości. Na pewno przed wszczęciem prawidłowego postępowania w czasie wykonywania czynności operacyjnych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dochodziło do wielu sprzecznych komunikatów od naszych kontrahentów, które także miały wpływ na bieżącą działalność spółki. Marcin P. przyznał, że znał także plan prokuratorskiego śledztwa. Te krótkie zeznania, zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych Marcina Szymańskiego, potwierdziły, że organy państwa nie działały w tej sprawie właściwie. Gdyby państwo, konkretnie prokuratura, zadziałała sprawnie, to te skutki, które nastąpiły po sierpniu 2012 roku, nastąpiłyby w styczniu, może lutym 2010 roku, co zapobiegłoby stracie pieniędzy przez naszych klientów. Potwierdzają tezę, że prokuratura nie stanęła na wysokości zadania, jeśli chodzi o tę sprawę, gdyż nie zadziałała w takim terminie, jakim mogła i powinna zadziałać. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych śledztwo w tej sprawie prokuratura powinna wszcząć już na początku 2010 roku. Dzięki temu osoby, które po tym terminie powierzyły spółce Ambergold swoje oszczędności, nie straciłyby tych pieniędzy. Jedną z takich osób jest pan Andrzej. Około 300 tysięcy. Ja jestem starszym człowiekiem. Właściwie przez całe życie zawodowe odkładałem na emeryturę, żeby mieć przyzwoitą emeryturę, żeby żyć jak człowiek. No i niestety stało się, było szeroko reklamowane, ja uwierzyłem w te reklamy, no i w związku z tym wpadłem. Nie dziwiło pana to, że tak łatwo i szybko się da zarobić? Nie dziwiło mi. Nie dziwiło mi, bo były kiedyś spółki, które dawały 20% i więcej. Poza tym ja nie jestem jakimś ekonomistą, wie pani, nie siedzę, nie myślę, nie kombinuję, czy to się opłaci, czy to się nie opłaci. Po prostu ta reklama zrobiła swoje. Prokuratoria Generalna, która przed sądem reprezentuje pozwanego, czyli Skarb Państwa, wnosi o oddalenie pozwu. Prokurator Małgorzata Sieńko przekonywała sąd, że nie ma związku między ewentualnymi zaniechaniami prokuratury, a indywidualnymi decyzjami finansowymi klientów Ambergold. Każdy, kto podpisuje umowę, powinien ją przeczytać, rozważyć ryzyko, jakie się wiąże z tą umową. Dopiero na takich podstawach podjąć decyzję o wpłaceniu pieniędzy w jakiejkolwiek kwocie. A zatem ktoś, kto może podjąć decyzję i uznać, że albo podejmuje ryzyko, albo nie, również ponosi konsekwencje takiego wyboru. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie jakiejś transakcji handlowej bądź nieudane inwestycje. Sąd na wniosek pełnomocników pokrzywdzonych dopuścił następne wnioski dowodowe. Proces więc trwa. Dodajmy, że poszkodowani domagają się od Skarbu Państwa wypłaty 26,5 miliona złotych. Sprawa toczy się przed sądami od 2015 roku. Pierwotnie sąd oddalił pozew ze względów formalnych, bo uznał, że jest on niedopuszczalny prawnie. Ale decyzję w tej sprawie uchylił sąd apelacyjny. Relację z sądu przygotowała dla państwa Anna Rokicińska. 18 minut po 17. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Kansas. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Panie Jacku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słuchałem przed chwileczką wypowiedzi pewnego pana, który miał problem z Ambergold. Ja mu bardzo współczuję, że stracił takie oszczędności swojego życia. Rzeczywiście to jest duży problem. Ale z drugiej strony powiedział coś takiego, co właśnie spowodowało, że postanowiłem zadzwonić, że uwierzył w te reklamy. Jestem ciekaw, czy wierzy na przykład w te reklamy maści, że kolanko się posmaruje, od razu przestaje boleć za 2 minuty. I inne tego typu reklamy. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć troszeczkę więcej dystansu do reklam, a z drugiej strony, jeśli ktoś z oszczędności swojego życia przekazuje pod impulsem reklamy, no to bym się mocno zastanowił, czy w przypadku takich decyzji lepiej nie powołać kogoś, poprosić kogoś, kto się na tym zna, bo reklama i oszczędności życia, no to ja bym tak nie zrobił. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. Za chwilę Europa od kuchni, Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. My straciliśmy bardzo wiele okazji. Można powiedzieć, że historia byłej Jugosławii to historia straconych okazji. Ten stracony i zyskany czas odmierza bijący co godzina dzwon w belgradzkim soborze Świętej Sawy, jednej z największych cerkwi na świecie. Mało kto dziś pamięta, że jeszcze socjalistyczna Jugosławia w 1980 roku podpisała umowę o współpracy z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a europejskie przedstawicielstwo w Belgradzie zaczęło pracować w 1981 roku. Zatem gdyby historia potoczyła się inaczej, to bylibyśmy być może pierwszym pokomunistycznym państwem, które znalazłoby się we wspólnocie. No ale był rozpad Jugosławii. No i dalej wojna bałkańska. Z lekkim rozgoryczeniem mówi Maja Bobić z belgradzkiej organizacji pozarządowej Ruch Europejski. Słowenia i Chorwacja to już unijne państwa, a reszta? Najbardziej zaawansowane są Czarnogóra i Serbia i to one mogłyby w 2025 roku przystąpić do Unii, choć to nie jest jeszcze przesądzone, mówił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. To jest data orientacyjna, a nie konkretna. Wyznaczamy perspektywę, by zmotywować te kraje do reform. Nie mówimy jednak, że na pewno wejdą wtedy do Unii. Komisja poinformowała też, że kraje Bałkanów Zachodnich zainteresowane członkostwem w Unii muszą ostatecznie rozwiązać wszelkie spory z sąsiadami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czarnogóra i Serbia jako jedyne państwa z 6 państw bałkańskich, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej, prowadzą obecnie negocjacje. Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Liderem jest Czarnogóra, która z 35 rozdziałów negocjacyjnych 3 już ma wstępnie zamknięte. Pomimo tych formalnych postępów w procesie negocjacji, zarówno Czarnogóra, jak i Serbia mają dość poważne problemy, jeśli chodzi o tak zwane rządy prawa. I przestrzeganie standardów demokratycznych dochodzi do zjawiska, które nazywamy zawłaszczaniem państwa. Partie polityczne wykorzystują instytucje państwowe do własnych celów, że korupcja, nepotyzm to są właściwie zjawiska codzienne, a także, co jest najważniejsze, to, że elity polityczne mają też powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Komisja Europejska wyciąga rękę do pojugosłowiańskich państw. Musi, bowiem na Bałkanach rośnie jej konkurencja. To są na przykład Chiny, to jest Turcja, to są państwa arabskie. Zawsze mówiono tak, że państwa bałkańskie będą w Unii Europejskiej, bo nie mają alternatywy. Ja uważam, że wciąż nie mają alternatywy. Nie zmienia to faktu, że elity tych państw uważają, że ta alternatywa istnieje. Chiny, które jakby bardzo dużo inwestują, czy może kredytują bardzo dużo inwestycji na Bałkanach. Turcja, która obiecuje budowanie nowych fabryk. To są tacy gracze, które osłabiają wpływy Unii Europejskiej na Bałkanach i właśnie stąd nowy dokument Komisji Europejskiej, który ma pokazać, że Unia Europejska wciąż jest aktywnym graczem. Słowenia i Chorwacja, jak mówiłem, w Unii już są. Mówimy o staraniach Serbii i Czarnogóry, a reszta? To jest jakby dość duży problem z pozostałymi państwami, bo one albo są pogrążone w konfliktach wewnętrznych. Tutaj Bośnia i Hercegowina jest tego najlepszym przykładem. Trzy narody tworzące to państwo, mimo deklaracji, że członkostwo w Unii Europejskiej jest tym celem, to jakby nie są w stanie wypracować wspólnej polityki. Macedonia, powiedziałabym, że jest takim pechowcem, bo był to kraj, który bardzo szybko się reformował. Jako pierwszy miał duże szanse na rozpoczęcie negocjacji. Natomiast zanim osiągnięto ten poziom rozwoju, żeby rozpocząć negocjacje, konflikt z Grecją wyeskalował i od 2008 roku Grecja nie zgadza się na rozpoczęcie tych negocjacji, żądając od Macedonii zmiany nazwy państwa. I mamy Kosowo, którego sytuacja bardzo się skomplikowała, bo 5 krajów Unii Europejskiej nie uznaje niepodległości tego państwa. Natomiast po tym, co się wydarzyło w Hiszpanii, wiemy już, że Hiszpanie usztywnili swoje stanowisko. Nasza rzeczywistość jest taka, że idziemy prostą drogą do Unii, ale przy tym chcemy miłości z Rosją. Ale prawda jest też taka, że żyjemy w takim regionie, że bardziej naturalna jest dla nas europejska opcja. Należy zadbać o nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych. Ja mam dwie córki, myślę, że to jest najważniejsze. Sceptycy mówią, że wiele razy bił będzie jeszcze dzwon w belgradzkim soborze Świętej Sawy, nim Czarnogóra i Serbia wejdą do Unii Europejskiej. Wiele razy bił będzie, nim reszta pojugosłowiańskich państw znajdzie się we wspólnocie, jeśli w ogóle. Nie zmienia to faktu, że mieszkańcy tych państw po prostu chcą żyć lepiej. A symbolem tego lepszego życia wciąż jest Europa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Mam 27 minut po 17. Tu trójka. Gary Glitter. Thank you. To już po 17.30. Skrót wiadomości. Michał, przerwa. Straż Graniczna Ukrainy potwierdziła, że zatrzymany w Kijowie były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili został odesłany do Polski jako kraju, z którego przybył na Ukrainę. Samolot, którym odleciał polityk, jest już w Warszawie. We wrześniu Saakaszwili nielegalnie przedostał się na Ukrainę z Polski. W Warszawie na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wileńskiej i Targowej samochód potrącił kobietę, mimo reanimacji zmarła. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auto był trzeźwy. W związku z wypadkiem są utrudnienia w ruchu na ulicy Wileńskiej w kierunku Targowej. Brytyjska królowa Elżbieta II poparła działania aktywistów na rzecz ograniczenia zużycia plastiku i wprowadziła zakaz używania plastikowych butelek oraz słomek na terenie posiadłości należących do rodziny królewskiej. Zgodnie z decyzją królowej, na wszystkich spotkaniach woda będzie serwowana ze szklanych butelek, które podlegają łatwiejszemu recyklingowi. Wycofane zostaną też plastikowe słomki. Na początku stycznia brytyjska premier Theresa May przedstawiła 25-letni plan ograniczenia ilości plastikowych odpadów, m.in. przez zwiększenie opłat za torebki foliowe i zachęcenie supermarketów do tworzenia alejek sklepowych bez plastikowych opakowań. A już teraz czas na informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Żakiert, witam. 2017 rok był trzecim z rzędu, który Polska zakończyła nadwyżką w handlu zagranicznym. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wartość towarów eksportowanych była o 2 miliardy 100 tysięcy złotych wyższa od importowanych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że nadwyżka w relacjach handlowych jest dobrą informacją. To, że mamy nadwyżkę w handlu, pozytywnie świadczy o kraju, bo to znaczy, że jesteśmy krajem otwartym, eksportujemy sporo na rynki międzynarodowe i poszukujemy wciąż tych nowych rynków. I w ubiegłym roku mieliśmy przykłady tego właśnie, że Polska otwierała się na nowe rynki, otwierała się na Azję, otwierała się na Bliski Wschód czy na Afrykę. To są regiony, które pozyskujemy. GUS przypomniał też, że wielkość nadwyżki w handlu zagranicznym w ubiegłym roku była niższa niż w 2016. Wówczas było to 17 miliardów złotych. Monika Kurtek wyjaśnia, że powodem jest szybki wzrost gospodarczy w Polsce. To wynika przede wszystkim z tego, że Polska w 2017 roku, w związku z tym, że rozwijała się bardzo szybko, rósł szybko popyt konsumpcyjny i zaczęły rosnąć też inwestycje, sporo importowała. Tutaj ta dynamika importu rzeczywiście była wysoka, przewyższała eksport. No a w związku z tym, jeżeli import przewyższa eksport, no to niestety, ale to saldo no musi maleć. Najwięcej towarów polskie firmy eksportują do Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Najwięcej towarów kupujemy z Niemiec, Chin i Rosji. O relacjach gospodarczych z Koreą Południową będziemy mówić w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. Projekt dotyczący pracowniczych planów kapitałowych jest już gotowy, dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. Jak informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów, szczegóły przedstawione zostaną na konferencji prasowej w drugiej połowie tygodnia. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego, obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę, takich jak IKE, IKSE czy pracownicze programy emerytalne. Istniejące obecnie programy nie cieszą się popularnością, przypomina na spotkaniu Business Center Club Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Wyraził nadzieję, że inaczej będzie w przypadku pracowniczych planów kapitałowych, do których pracodawcy będą zgłaszać zatrudnionych i tylko sam pracownik będzie mógł się z programu wypisać. Ten automatyczny zapis w wielu krajach się sprawdza w tym sensie, że jak już jesteśmy rzeczywiście uczestnikami takich programów, to decydujemy się w nich zostać. Paweł Borys zwraca uwagę, że tylko dodatkowe oszczędzanie pozwoli na dostatnie życie na emeryturze. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje wzrosty. WIG 20 na plusie 1,33%, WIG 1,05%. Obroty wyniosły ponad 634 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,61 zł. Euro jest po 4,17 zł, dolar po 3,39 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,69 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegadra. Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w MediaMarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. Laptop HP z procesorem Intel Celeron. Za 1299 zł.

chociażby do produkcji biżuterii? Jest swoista moda właśnie na wykonanie biżuterii z meteorytów. Bardzo często są to wisiorki dla pań lub kolczyki. Widziałem też tarcze zegarków wykonane z meteorytów, różnego rodzaju sygnety, gdzie są zatopione fragmenty meteorytów. To jaką wartość mają dla nas meteoryty? Mają olbrzymią wartość, ponieważ są to fragmenty planet, fragmenty jąder planet, fragmenty różnego rodzaju ciał niebieskich i stąd możemy poznać budowę po prostu kosmosu. Mówił pan już o największych meteorytach, a teraz zapytam o te najdroższe. Najdroższe? No myślę, że najdroższymi takimi meteorytami będą meteoryty pochodzenia księżycowego lub marsjańskiego, bądź też meteoryty o bardzo rzadkim składzie mineralnym, bardzo pojedyncze spadki oczywiście, lub też mogą być to meteoryty stosunkowo popularne, ale w bardzo ładnej formie. Po prostu takie egzemplarze półkowe, gdzie stawiamy i cieszymy się ich pięknym kształtem. Czy one się jakoś znacząco potrafią różnić od tych kamieni, od tych skał, które możemy znaleźć tu na Ziemi? Mamy trzy typy meteorytów. Meteoryty żelazne, meteoryty kamienne i żelazno-kamienne. Najczęściej spadają kamienne i one są najbardziej zbliżone do ziemskich skał. Najczęściej przypominają bazalty. Meteoryty żelazne są to meteoryty zawierające żelazo, przede wszystkim stopione z niklem. I to jest właśnie coś, co odróżnia bardzo wyraźnie skały ziemskie od meteorytów, ponieważ ziemskie skały nie mają takiej zawartości niklu. Co ciekawe, proszę Państwa, meteoryty, nawet te najsłynniejsze, można kupić. Najwyższą cenę osiągnął dotąd fragment gigantycznego, ważącego 60 ton meteorytu, który spadł w Namibii. Ponad 2 lata temu na aukcji w Paryżu sprzedano go za 130 tysięcy euro. O wartość meteorytów pytał Mariusz Krzemiński. Pól z Trójki niebawem to Smokey. Got the word. She said, I suppose you heard about Allison. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So big limousine moved up into Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. She's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi Trójki są Olga Doleśniak-Harczuk z Gazety Polskiej Codziennie i Korneliusz Ochman z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Witam Państwa. Dzień dobry. Dobry wieczór. W najbliższy piątek do Berlina poleci premier Mateusz Morawiecki. Co powinien przekazać kanclerz Angeli Merkel? No i co zapewne usłyszy od kanclerz Niemiec i czy to będzie tożsame z tym, co chciałby usłyszeć? Jak Państwo myślą? Pani Olga? Przede wszystkim sądząc po tym, co pani kanclerz Merkel zaprezentowała w swoim wystąpieniu, mam na myśli wystąpienie dotyczące tego, jak, w jaki sposób będzie nowelizowana ustawa o IPN-ie. W tym wystąpieniu znalazły się, poza tym odniesieniem się kanclerz Merkel do sporu, powiedzmy, polsko-izraelskiego, również kwestia takiej, powiedzmy, zarysu agendy tego, co ona chciałaby omówić z premierem Mateuszem Morawieckim w piątek w Berlinie. I można było między wierszami wyczytać, że będzie to przede wszystkim polityka europejska, polityka imigracyjna. Na pewno również spór między Warszawą a Komisją Europejską. Ze strony kanclerz Merkel możemy się spodziewać tego typu pytań, natomiast na pewno będzie również omawiana kwestia intensyfikacji na przykład pracy w formacie weimarskim. Myślę, że tutaj no obie strony sobie będą... O tym tak. Porozmawiamy, zaglądając wirtualnie do umowy koalicyjnej. Panie Kornel... Mówi się Korneliuszu? Korneliuszu. Panie Korneliuszu, jak pan to widzi? No myślę, że tutaj jest to nowe otwarcie ze strony niemieckiej po wizycie ministra spraw zagranicznych pana Czaputowicza. Jest następny krok i to jest wizyta premiera i tutaj w Berlinie mimo komplikacji związanych z tworzeniem rządu pani kanclerz oczywiście znalazła czas, żeby się z panem premierem spotkać i będzie to przede wszystkim rozmowa konstruktywna, szukania kompromisów i spojrzenia w przyszłość Unii Europejskiej i roli, jaką Polska może odgrywać kształtowaniu polityki europejskiej. Treść umowy koalicyjnej między niemieckimi chadekami i socjaldemokratami jest dla Polski takim, można być, miłym zaskoczeniem. Naszemu krajowi poświęcono cały paragraf i to na początku dokumentu. Wynika z niego, że Niemcy widzą Polskę w roli bardzo ważnego obok Francji partnera w Unii. Czy państwo też są zaskoczeni? Ponieważ w tej pierwotnej umowie, w jej projekcie nie było takich wątków. Tak jak pani słusznie zauważyła, to jest strona 9, czyli na samym praktycznie początku tej umowy koalicyjnej jest mowa o Polsce i ten akapit poświęcony Polsce, on jest dosyć skondensowany. Dla mnie to nie było zaskoczenie, ponieważ patrząc na to, co się dzieje w niemieckiej polityce względem Polski, pewne gesty również, które zostały uczynione zarówno przez kanclerz Angelę Merkel, takie można powiedzieć, gesty wsparcia, czy przez Zygmara Gabriela, byłego już szefa MSZ-u Niemiec. No jeszcze urzęduje. Jeszcze urzęduje, ale już nie bądźmy tacy, on już jest praktycznie, on się żegna z tym urzędem. Więc to były takie gesty jednak wskazujące na wsparcie, na wyciągnięcie, powiedzmy, dłoni. Jest jeszcze wywiad z Wolfgangem Ischingerem, który jest szefem Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium i tam też pojawia się takie wspomnienie, jak on był młodym dyplomatą w latach 90. i tworzył się projekt Trójkąta Weimarskiego również, że dla niego, wówczas dla polityków niemieckich, francuskich, Polska była tym brakującym ogniwem, jako największe państwo na wschodzie, w Europie Centralno-Wschodniej, Polska po prostu była nieodzowna do tego, żeby z tego duetu powstało takie trio, które będzie również w przyszłości miało wpływ na to, jak będzie wyglądała Europa. Tak? Ale to trio ostatnio różnie funkcjonowało. Były takie okresy, kiedy nie funkcjonowało inaczej niż na papierze. Oczywiście, jeżeli pomyślimy, że ostatnie spotkanie miało miejsce w 2011 roku, w międzyczasie wiceministrowie, ministrowie się przecież spotykali, różni ministrowie, także oczywiście no tak, ten trójkąt weimarski. Mniejsza ranga. Tak, oczywiście. I teraz ma się to zmienić. Ma się to zmienić i uważam, że trójkąt weimarski, który został już w międzyczasie ze 20 razy pogrzebany, nadal istnieje i że jest to szansa dla wspólnego kształtowania Unii Europejskiej. Tutaj chciałbym zwrócić jeszcze na inny aspekt uwagę, to jest to, że w najbliższych dniach przecież będzie się odbywała konferencja bezpieczeństwa w Monachium i premier Morawiecki również tam będzie i też tam będzie występował i tak dalej. I tutaj ten nie tylko dialog, ale dyskusja o przyszłości polityki bezpieczeństwa w Unii Europejskiej jest bardzo ważnym tematem i jest to również bardzo ważny temat dla stosunków polsko-niemieckich i dlatego uważam, że jest to tak samo ważne, że premier Morawiecki zdecydował się pojechać również do Monachium, a nie tylko na dyskusję, nie na spotkanie, tylko na dyskusję i tutaj powinniśmy... W zeszłym roku był, o ile pamiętam, prezydent Duda. W Monachium, prawda? Tak. Był, ale tutaj mówimy o jakimś nowym rozdaniu, o możliwości intensywnego dialogu państwo, i dlatego to jest ważne. Mówią o nowym rozdaniu, ale też są tacy, którzy szukają też pewnych podtekstów, czy też drugiego dna i na pytanie, co się stało, że takiej doświadczamy w cudzysłowie łaskawości, mam na myśli tę umowę koalicyjną, odpowiadają, że odpowiedź jest prosta, że chodzi o to, żeby dać do zrozumienia Polsce, żebyśmy szli wspólnie do przodu, nie oglądali się w przeszłość, nie mówili o reparacjach, bo bardziej nam się opłaca, żeby mówić o tym, co przed nami. Ja może bym podeszła do tego troszeczkę w inny sposób. Bardziej nam się opłaca prowadzić suwerenną, zdecydowaną, ale rozsądną politykę zagraniczną i widzę tutaj zarówno pole dla dyskusji o reparacjach, jak i dla współdziałania na polu gospodarczym chociażby, gdzie ta wymiana handlowa... Czyli to może być równoległe. To powinno być równoległe. Ja nie uważam, żeby generalnie takie oddawanie pola w pewnych kwestiach miało nas tutaj stawiać w szeregu państw bardziej rozsądnych. Reparacje to jest kwestia bardzo ważna dla dużej części Polaków i odpuszczanie tego tematu byłoby jednak mimo wszystko... Ja miałam na myśli stronę niemiecką. Czy to jest taki komunikat ze strony Niemiec? Przede wszystkim strona niemiecka jest po bardzo trudnych rozmowach koalicyjnych. Od 24 września praktycznie sytuacja w Niemczech jest dosyć skomplikowana. Myślę, że Niemcy potrzebują też jako naród wytchnienia. Natomiast stosunek do Polski Niemiec, on jest jednak też kształtowany przez jakiś taki filtr gospodarczy. Polska jest bardzo ważnym państwem w naszej części regionu dla Niemiec, jeżeli chodzi o gospodarkę i wydaje mi się, że jednak pewne kwestie ważą więcej w Berlinie. Nie chcą tracić dobrego partnera. My również nie chcemy w Niemcach tracić dobrego partnera gospodarczego i myślę, że te stosunki dlatego one są na dobrej drodze do tego, żeby były lepsze, natomiast nie wydaje mi się, żeby to wymagało od strony na przykład polskiego rządu poświęcenia sprawy reparacji. Korneliusz Ochman, tak. Pan widzi drugą stronę medalu? No tak, oczywiście. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na dzisiejszy wywiad ambasadora Nickel w Rzeczpospolitej, gdzie pan ambasador jasno stwierdził, że sprawa reparacji jest z prawnego punktu i politycznego punktu zamknięta, że oczywiście jest to temat dla ekspertów, ale nie jest to temat dla polityków. I jeżeli chodzi tutaj o aspekty ekonomiczne, to oczywiście jest to bardzo ważny temat dla niemieckiej gospodarki. I tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę, to sytuacja jest przecież wspaniała. Wymiana handlowa polsko-niemiecka przekroczyła 100 miliardów euro. Polska i inne państwa, tutaj trzeba zwrócić uwagę, również inne państwa Europy Środkowej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry są dla niemieckiej gospodarki ważniejsze niż Francja i dlatego tutaj jest próba dyskusji na ten temat. A oczywiście zresztą niedawno w innym wywiadzie ambasador Niemiec mówił, że te stosunki są dużo lepsze właśnie w dziedzinie gospodarczej niż ich reputacja. No tak. Tak to jest i dlatego trzeba również na inne tematy rozmawiać. Myślę tutaj właśnie już to, co powiedziałem, że wizyta premiera Morawieckiego w Monachium i udział w dyskusji i tak dalej jest bardzo ważny w obecnej sytuacji globalnej, nie tylko europejskiej. I na koniec chciałam zapytać, czy rzeczywiście tak należy czytać tę umowę, te zapisy dotyczące naszego kraju, że jest to tak, że rezygnacja, wyraźna rezygnacja ze strony Angeli Merkel Europy dwóch prędkości w sensie instytucjonalnym, że Niemcy będą się temu przeciwstawiać. Nie, to uważam, czytać? To jest już nadinterpretacja, bo nie wiemy, jak to się będzie dalej toczyło. Na pewno jest to tutaj sygnał w stronę Francji, że przyszłość Unii Europejskiej tutaj bez Polski nie jest w interesie Unii Europejskiej i dlatego powinniśmy na ten temat rozmawiać, ale oczywiście ze strony niemieckiej są oczekiwania konkretnych propozycji ze strony polskiej, jak Polska przedstawia sobie przyszłość tej Unii Europejskiej, a nie tylko, że to nie, tylko tak, ale jak? To króciutko, tak. Jakie propozycje pozytywne powinniśmy przedstawiać, jeśli chodzi o kształt Unii Europejskiej? To znaczy, na pewno powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć dobre relacje z Niemcami. Jest to nasz sąsiad i ważny partner. Druga sprawa, jednak ta współpraca na szczeblu Trójkąta Weimarskiego. Należałoby ją jak najbardziej rozwijać. Kwestie bezpieczeństwa, to o czym wspomniał pan Cornelius, czyli zbliżająca się, no już za 4 dni zacznie się konferencja bezpieczeństwa w Monachium. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że był raport dotyczący stanu bezpieczeństwa generalnie globalnego, który ukazał się przed tą konferencją i wskazuje na wiele pól, na których powinniśmy działać wspólnie, również razem z Niemcami i również w ramach Unii Europejskiej. Natomiast zawsze brońmy swojego interesu również. Tak? Nie rozpływajmy się w tym. Olga Doleśniak-Harczuk, Gazeta Polska Codziennie, Korneliusz Ochman, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego smartfon Huawei Y6 2017 z 5-calowym ekranem LCD za 469 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Gdzie ty mnie przywiozłaś? Po prezenty. Prezenty? Co to za okazja? No walentynki przecież. A jak walentynki, to trzeba zadbać o kochanego faceta. Najlepiej z Rossmanem. A widzisz. Żel pod prysznic. Dezodorant. Maszynka do golenia i woda po goleniu. Skorzystaj z promocji 2+2 gratis w klubie Rossmann i wybierz idealny prezent od siebie dla niego. Rossmann. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.